นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายปาสราสิสูตรเล่มที่12ข้อที่312อุปมากองบ่วงดักสัตว์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจดวันทรงคล้องสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอนนท์ถึงที่พักแล้วกล่าวดังนี้ว่าดูก่อนท่านอนนท์พวกข้าพเจ้าไม่ได้สดับฟังธรรมกถาจากพระผู้มีพระภาคเป็นเวลานานมาแล้วขอให้พวกข้าพเจ้าได้สดับฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคบ้างเถิดท่านพระอนนท์จึงกล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงไปสู่อาสมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะจึงจะได้สดับฟังธรรมคถาของพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังอาหารจึงตรัสเรียกท่านพระอนนท์มาแล้วตรัสชวนว่าอนนท์เราจะไปพักผ่อนกลางวันที่ปราสาทแห่งมิครมารดาวิสาขาที่บุพพารามท่านพระอนนท์ได้ทูลสนองพระราชดำรัสแล้วไปกับพระผู้มีพระภาคที่บุพพารามครั้นเวลาเย็นเสด็จออกจากการหลีกเล่นแล้วตรัสเรียกท่านพระอนนท์มาแล้วชวนว่าอนนท์เราไปส่งน้ำที่บุพพกฏกะกันเถิดเมื่อท่านพระอนนท์ทูลรับแล้วส่งน้ำเสร็จแล้วจึงกลับขึ้นมาทรงจีวรพื้นเดียวประทับยืนผึ่งพระองค์ให้แห้งอยู่ท่านพระอนนท์จึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาสมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะอยู่ไม่ไกลเป็นที่รื่นรมน่าเลื่อมใสขอจงเสด็จไปที่นั้นเพื่อทรงอนุเคราะห์เถิดพระผู้มีพระภาคได้ทรงรับโดยดุษฎีภาพเสด็จไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปนั่งสนทนาธรรมกันอยู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอกคอยให้ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบแล้วจึงทรงกระแอมแล้วเคาะบานประตูภิกษุเหล่านั้นได้เปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปในอาสมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้แล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมกถาปรารภถึงพระผู้มีพระภาคนั่นแลพวกข้าพระองค์พูดค้างกันอยู่ก็พอดีพระองค์เสด็จเข้ามาถึงพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดีละดีละภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธานั่งสนทนาธรรมกถากันเป็นการสมควรพวกเธอเมื่อนั่งประชุมกันควรทำกิจสองอย่างคือการสนทนาธรรมกัน หรือนั่งนิ่งตามแบบพระอริยเจ้าภิกษุทั้งหลายการแสวงหามีสองอย่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐอย่างหนึ่งและการแสวงหาที่ประเสริฐอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แหละที่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนเองทั้งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐก็การแสวงหาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่เกิดเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่แก่เป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่เจ็บไข้เป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมะที่ไม่ตายเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพาน อันเป็นธรรมที่ไม่โศกเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาก็รู้จักโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือการแสวงหาที่ประเสริฐแม้เราเองก็เหมือนกันครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองความคิดนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอยู่นั่นเองอีกฉะไหนหนอเราผู้มีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำทรามของการมีความเกิดเห็นโทษอันต่ำทรามของการมีความแก่เห็นโทษอันต่ำทรามของการมีความเจ็บไข้ความเศร้าหมองโดยรอบด้านนี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอันเป็นธรรมที่เกษมจากเรื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดเรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเดียวเกศาอย่างดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดคล้องผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเรานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาท่านอาราละดาบทกรรมโกฏถึงที่พักแล้วอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอาราละดาบทผู้กรรมโกฏได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยเราได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดบ้าท่องด้วยปากช่วงเวลาที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและศิษย์อื่นปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้เรารู้ถึงทำให้แจ้งซึ่งอากินจัญญายตนะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อารละดาบทผู้กรรมโกฏผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งแต่ได้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นว่าก็ธรรมะนี้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนันนิพานก็หาไม่แต่เป็นไปเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองเรานั้นเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ดจึงไม่พอใจเบื่อจากธรรมนั้นหลีกไปเสียเรานั้นเมื่อแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอุทกะ ดาบทหู้รามบุตรแล้วอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอุทกะหู้รามบุตรได้ประกาศให้รู้ทั่วถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาแล้วเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยเราได้ทั้งญาณวาตและเถรวาตด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้เราได้ทำให้แจ้งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อุทกะผู้รามบุตรเมื่อเป็นสัพพรหมจารีต่อเราได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเถียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งความรู้สึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปแล้วภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมกฏรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่นะที่ตำบลนั้นในที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชั้นป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบเมื่อเราเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกนี้ว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชั้นป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้เราจึงนั่งอยู่ณที่ตำบล นั้นนั่นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายมีความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้แล้วจึงได้แสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองโดยรอบด้านอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าอันเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะเราก็ได้บรรลุพระนิพพานนั้นอันหนึ่งปัญญาเครื่องรู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีอีกอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมะ ที่ระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์ในยุคนี้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีความอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยอยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคืออันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยอยากนักที่จะเห็นธรรมอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นความดับเย็นคือนิพพานหากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนี้จะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราภิกษุทั้งหลายคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรรมะนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้วไม่รู้ได้ง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุก็เมื่อเราพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วจิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายกามคุณ5เหล่านี้มีอยู่5อย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจกามคุณ5เหล่านี้แหละมีอยู่ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณทั้ง5เหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้ง5นี้อยู่สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดก็ได้เปรียบเหมือนกวางเนื้อทรายในป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงมีลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับต้องทำตามประสงค์ของนายพรานทุกประการเมื่อนายพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันพวกเขาพากันติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณทั้ง5เหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเรื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้ง5นั้นอยู่เป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าจะถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดก็ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์อีกพวกหนึ่งไม่ติดอกติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามคุณทั้ง5เหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกามคุณทั้ง5นั้นอยู่สมณะหรือรามพวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจอย่างนี้ว่า ป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามความประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างใดเปรียบเหมือนกวางเนื้อทรายที่อยู่ในป่าไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามความประสงค์ของนายพรานแต่อย่างใดเมื่อนายพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเมื่อไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามคุณทั้งห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเรื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกามคุณทั้งห้านี้อยู่ก็เป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามความประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างไรอันหนึ่งเหมือนอย่างบ้าวางเนื้อทรายเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ย่อมวางใจเดินยืนนั่งและนอนเพราะไม่ได้ประสบพรานป่านี้ฉันใดเธอผู้ใดที่สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ภิกษุนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ทำมารให้ตาบอดทำลายจากสุขของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงความเป็นผู้ไม่เห็นของมารผู้ใจบาปภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเธอเป็นผู้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์แต่เธอเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสจึงบรรลุฌานที่สี่เธอผู้นี้เรียกว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจากสู่ของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้ใจบาปภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอได้บรรลุอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ภิกษุนี้เรียกว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้ใจบาปภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเท่านั้นล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเสียโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเธอผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจากสู่ของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้ใจบาปเป็นผู้ข้ามพ้นตัณหาอันคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนเพราะไม่ประสบมารผู้ใจบาปก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธบทนี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลปาสราสิสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีพิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันในการทำหน้าที่ของสมณะโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยในวันนี้ก็ได้นำพระสูตรเรื่องราวในพระไตรปิฎกคือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเรียกว่า